Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, realizuje Grażyna Oczkowska, wydaje Magda Trzaska. Trójka Was budzi. Rozpoczęliśmy dzisiejszy poranek od Morciby, Sound of Blue z najnowszej płyty. Myślę, że klimatycznie będziemy się rozwijać, podnosząc troszkę obroty. Teraz, choć nie wiem do końca, czy mam dobrą turecką wymowę, bo oczywiście tego języka nie studiowałem. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto zwrócić się ku byłemu Imperium Osmańskiemu, zespół Lalalar i Hint Mutul Olman Daya I. Yaptıkça biraz absürt, biraz da bencilce gelebilir ama bazen hayattan tek isteğim konuşmayı unutacak kadar yalnız başına kalıp doyasıya mutsuz olmak. Kimseyi kırmadan, gönül almakla uğraşmadan ve sevdiği herkesi peyderpey karanlığa vakumlayan bir kara deliğe dönüştüğümü kimseden saklamak zorunda kalmadan doya doya mutsuz olmak. I tak, proszę Państwa, zwracamy się nawet o porannej porze w stronę Wielkiego Imperium Osmańskiego, w pewnym momencie na początku XX wieku przemianowanego w kraj nowoczesny przez Nowoturków, a głównie przez Ataturka, który był przywódcą buntu młodych oficerów tureckiej armii. Potem, proszę Państwa, oczywiście parę rzeczy, które niespecjalnie chwalę są w dziejach Turcji. No niemniej jednak w stosunku do Polski Turcja zachowała się bardzo elegancko, jako jedyny kraj nie uznała rozbiorów naszego kraju i na terenie Istambułu i przyległych gmin do stolicy tureckiej tworzyły się oddziały, które miały odbijać nasz kraj spod panowania najeźdźców. Ale to już zupełnie temat na inną audycję. Dzisiejszy poranek będziemy raczej cały czas kontynuować w rytmach nowofalowych połączonych z punk rockiem, ale też i przenosić się w inne gatunki, które stylistycznie tylko nam tutaj pasują ze względów estetycznych. I tak przed nami zespół, który swojego czasu odnosił wielkie triumfy. Ja pamiętam ich koncert w Szwajcarii, gdzieś na wsi, niedaleko Genewy. W dużej stodole wszyscy czekali tak bez złości na półtorej godziny spóźniony zespół New Model Army, Here Comes the War. Here comes the war. on the age of reason! Oczywiście serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy zostali razem z nami z poprzedniej audycji. Ci, którym towarzyszał Michał Migała przez 2 godziny poprzednie, teraz moja kolej. Też te 2 godziny postaram się wypełnić dla Państwa samymi utworami pobudkowymi, takimi jak dobra, aromatyczna kawa i do tego może być jeszcze jakieś dobre śniadanie, wysokokaloryczne, tak podobno właśnie powinno być, że pierwszy posiłek jest ten najbardziej istotny, który nam później tworzy płaszczyznę do działania w ciągu całego dnia. I tak przechodząc płynnie do muzyki, która zresztą doczekała się wydania ostatnio reedycji na płycie winylowej. Myślę, że jedna z bardziej dopracowanych produkcji. Zresztą Lenny Kravitz z tego słynie. Dziś posłuchajmy Low. Low. Don't lift me up to tear me down. I i tak nakładające się harmonie zrytmizowane w stylu właśnie jakim jest charakterystyczny dla Lennego Krawica zawsze w punkt bite, to wszystko faktycznie bliskie doskonałości i myślę, że akurat na poranną porę fantastycznie działające właśnie jak taka podwójna, mocna kawa naturalna, która swoim aromatem aż powoduje uśmiech na naszej twarzy, to przebudzenie i to wstanie z ciepłego łóżka, tym bardziej przy takiej aurze pogodowej, nie jest niczym nieprzyjemnym, a wręcz odwrotnie, chętnie wstajemy i otwieramy okno, sprawdzając, czy jeszcze jest 10, czy może 20 stopni mrozu. Niektórzy oczywiście z tym pogodowym Armagedonem, jak go nazywają, próbują walczyć, choć nie do końca oczywiście ma to sens, bo każda pora roku charakteryzuje się swoimi prawami. Jest zima i jest zimna, jak mówił klasyk, ale oczywiście nawiązując do tych, którzy lubią powalczyć, zespół Sensor i Let Be The War. interest of humans. Consult the sky for guidance. The act consume fanatic reason and conscience. Holy silence in men that know no rules, no ties but that of their order, no duty but to their cause, and to extend its venal power in a sweet state to their end. Tak, proszę Państwa, tworząc dla Was tą aurę impulsu, który pozwala stworzyć płaszczyznę dla działań w ciągu dnia, szukając takiego idealnego zestawienia, zawsze będziemy gdzieś czasami błądzić. Może w niektórych zaułkach będzie się okazywało, że jest to ślepy zaułek, ale niemniej jednak ta praca będzie trwała do końca, aż w końcu być może uda się stworzyć taką konstrukcję zupełnie idealną, niczym strukturę kryształu przed Państwem z płyty, która zresztą też zrobiła sporo zamieszania, jak zwykle w bojowym nastroju Killing Joke i Corporate Elect. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rok 1979, wychodzi płyta The Stranglers pod tytułem Raven, a to był otwierający tą płytę utwór, który zresztą myślę, że po dziś dzień spokojnie daje się słuchać i myślę, że brzmieniowo specjalnie nie odbiega, a nawet wręcz myślę, że dopiero się doczekał swojej adekwatności. Znowu takim też zupełnie poza czasem twórcą, który tworzy swoje dzieła już od wielu lat, jest Agim Dżelili, producent, autor tekstów, kompozytor, gitarzysta, klawiszowiec, no można by tutaj wymieniać bardzo dużo, człowiek renesansu, można powiedzieć, taki Leonardo da Vinci, związany przede wszystkim z muzyką, ale pewnie i ma też dużo innych uzdolnień. Jego formacja Osibara, gdzie posłuchajmy Liquid Song. If I just pour from the lips to the table, fill the room with beer. If I lock the door just to be on the safe side. I tak szukając pytań, znaczy zadając pytania i szukając na nie odpowiedzi, w tym wypadku jednym z takich bardziej adekwatnych ośrodków, które daje jednak jednoznaczne odpowiedzi w wielu ciężkich tematach, które zresztą gnębią ludzkość chyba od samego początku, jest grupa Laibach, grupa naszych braci Słoweńców, która akurat od początku lat 80. działa na scenie niemieckiej i właśnie dzisiaj, korzystając też z tego języka, tej sceny. Posłuchajmy, choć jest tutaj bardzo dużo takich zwrotów, które są umiędzynarodowione i można doskonale zrozumieć, o co autorowi chodzi. Tanzmit, Laibach i Laibach. Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. Mit mir. Eins, zwei, drei, vier. Beide Hände reich ich dir. Eins, zwei, drei, vier. Meine Freunde, tanz mit mir. Eins, zwei, drei, vier. Rundherum, das ist nicht fair. Wir tanzen Adolf Hinkel, Benzin und Apolloni. Wir tanzen Schickel drüber und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus und unter Anarchie. Tak jak zawsze, zresztą Laibach dedykowany jest Nikifowi, a my przejdziemy do jednego z bardziej udanych, skowerowanych przebojów, no to też tak trochę brzmi pretensjonalnie w stosunku do Joy Division, który był zespołem zimnofalowym, zresztą całą swoją twórczością i tym autorazem, tym wszystkim, do czego doprowadziła ta cała sytuacja udowadniał, że raczej był antykulturowy, antysystemowy i czerpał zupełnie skąd inąd niż na przykład gwiazdy popowe takie, które pojawiają się i znikają gdzieś w niepamięci. Akurat piosenka Joy Division w wykonaniu Boki, Love Will Tear Us Apart. Minuty po godzinie 4:00. To już jest taki dosyć poważny poranek, jeżeli ktoś jest umówiony na godzinę 5:00, zostało mu niecałe 6 minut, właściwie 5 już w tej chwili, także ewentualnie trzeba łapać szybko tylko coś, co pozwoli nam skrócić drogę, być może być to na przykład jakieś urządzenie, które pomaga zagiąć czasoprzestrzeń i przez tak zwany portal czasowy przedostać się, skracając dystans, tak jak w teorii względności jest możliwe, żeby większy samochód zmieścił się do mniejszego garażu. Oczywiście są to jakieś tam niuanse, z którymi w tej chwili nie będziemy dyskutować. O poranku takie tematy są może czasami zbyt ciężkie, choć wiadomo, że niektórzy akademicy starają się już od w zasadzie nawet jeszcze nie przebudzenia, ale już w czasie snów takie teorie snuć i je rozwikływać przed państwem. Steel Corners, zespół, który przeniesie nas na czarną lagunę. Thank you. we swear.